Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Non te esperaba e nem sequer te procurava. Bueno, baixamos un pouquinho a música dun grupo galego que se chama Narz. Grupo ou casi individuo? A ver. Bueno, é un grupo. Sí. Sí, é un grupo. Vamos a ver. Vamos a falar pois con Fran Pérez. Moi boas tardes, Fran. Hola, moi boas tardes. Como estades? Pois moi ben, aquí en San Boi. Aquí en San Boi, pois, tentando pois levar a nosa cultura espallada así, aquí en Cataluña espallada, porque aquí é moi sinxelo espallar a música galega, a música, as tradicións, todo. Aquí en Cataluña moi sinxelo. Noso programa Galegos no Baix ten o honor de recibirte. Moitas gracias por atendernos e por perder estes minutiños connosco. Nada, encantado. Fran Pérez. Sí. Efectivamente, pois que din as malas linguas como que eres un polifacético en cuanto a música. Bueno, malas de rock, son boas, música, son boas, pero linguas, bueno, se falan del tamén. Digo así as malas linguas para que se me entendo direito. Bueno, pois sí, o proxecto que levo adiante, ¿no? Se vos fixades, Narz é o nome, Frank, o revés. Exactamente. Estás ao revés. Entón, é moi variado no sentido que acaba sendo unha especie de marca artística que moitas veces se presenta como nesta canción que está dispoñendo, ¿no? Pues, sí. Un espectáculo en solitario, pero outras veces tamén, exactamente, pero outras veces tamén é, pois, por exemplo, co novo trío que teño agora, ¿no? Con sí. Os dous artistas excelentes que son Lar Lejido e Alberto Rodríguez Hochinín, que temos o Narz Trío, ¿no? Sí. E outras veces tamén fago proxectos con artistas de outros lugares, como por exemplo con Manecas Costa de Guinea-Bissau, os meus compañeros mozambicanos de Sí. Vida Muximba. Entón, bueno, é moi variada o tipo de oferta que ou do Brasil. Do Brasil tamén, sí, en fin, gustame moito. Hasta incluso de Cuba. Multicultural. Sí, exactamente. Gustame moito misturar a miña música e as ideas con outros artistas, ¿no? É lógico. Bueno, o sea que aportas a túa creación algo máis que conxuntando tanto unha forma de entender a música diferente, sí, tamén, non? Sí, porque en certa maneira para un músico, digamos que as cancións un pouco son tamén unhas fotografías dos momentos vitais, non? Exactamente. E hai que ter en conta que, por exemplo, co tema do cantar en galego tamén pues, pode abrir moitas portas, como de feito é así, pues, con eso, artistas do mundo da lusofonía, como o caso de Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, sí. Brasil, etc. ¿No? E é un terreno que nos gusta moito explorar, de feito, ¿no? E encontrar a través da ponte da lingua pues, estilos musicales que son moi diferentes, pero que se encontran no sentimento e na expresión musical, porque iso sí é unha cousa universal, non? Exactamente. E que ademais buscas creación na nosa identidade galega, é dicir, que ti puxéxelle música a certos poemas de Rosalía. A certos poemas de Rosalía, non? Sí, este último traballo que fixemos precisamente co trío, e foi un achegamento así un pouco diferente, porque, bueno, sabedes que no ano pasado, pois, sí, se celebraron os 50 anos da sí publicación dos cantares, pois, hubo moitos proxectos, moitos compañeros aquí, que fixeron traballos con poemas de Rosalía, pero un pouco no meu terreno foi levar un pouco ao mundo do rock, máis contemporáneo e tamén máis contundente. De feito, agora estamos facendo así espectáculos co trío e son sempre dentro do ámbito de festivales de rock ou de concertos así, é dicir que encontramos unha das múltiples caras, ¿no?, que ten a riquísima expresión poética de Rosalía, ¿no? Que, digamos, se pode traballar desde moitos enfoques, pero, curiosamente, este foi un enfoque que está resultando moi natural, por moi sorprendente que poida parecer, ¿no? Porque, sí, además, que probablemente os galegos xa saben igual a xente se posicionou tanto, ¿no? Uh-huh. Igual aínda ten unha imaxe de Rosalía máis melancólica ou máis suave. Sí. Pero sin embargo é unha poesía que está cargada de forza, ¿no? E de potencia e ademais de moita modernidade, porque os poemas que eu escollín, que son basicamente do libro Follas Novas, son os poemas que teñen unhas estructuras máis ben contemporáneas, ¿no? Non son tan unha métrica tan clásica, nin teñen unhas rimas clásicas, sino que é unha poesía que eu considero moi moderna e que se axusta perfectamente á sonoridade do rock. Ademais son 12 poemas os que musicastes. Sí, foi un traballo completo. De feito, o núcleo central do repertorio que agora estamos pasando nos nosos concertos son precisamente os temas do disco. E se que non foi unha experiencia así esporádica de facer unha canción e tal, sino que hai todo un disco elaborado en torno a esos poemas, ¿no? que son poemas que falan con moita verdade, falan con moita coraxe, ¿no? Os aspectos das profundidades, un pouco da alma, ¿no? Pero teño unha forza extraordinaria, ¿no? Sí, entón, sí. Eu creo que a sonoridade das guitarras eléctricas ben contundentes, pois é moi axeitada, ¿no? Sí, ademais hai moitos poemas de Rosalía que era como se fora unha reivindicación. Sí, tamén existe esa cara dos sí. poemas, es decir, en xeral a mí o que máis me chamou a atención, ¿no? Precisamente a honestidade, ¿no? Porque eu creo que para falar con moita sinceridade das cousas que se sinten, das cousas que se pensan, sin pretender proxectar unha imaxe de un mesmo ideal, sino ter o valor de expresar un pouco pues, as luces e as sombras que hai dentro do corazón, ¿no? E dentro da alma. Eso é o que fai un traballo que eu creo que é inagotable e que é universal. E evidentemente tamén é fruto de moito coraxe, si tomamos en conta de parte de unha muller, ¿no? Que no tempo que lle tocou vivir, pues eu creo que ainda ten máis garras, si así, ¿no? Por ese motivo xa vos digo que nós estamos presentando este traballo e en xeral a xente eu creo que se sinte emocionada, no sentido de decir, "Ves como xa decía eu que isto tiña forza, que isto tiña garra", ¿no? E efectivamente así podemoslo disfrutar con esa contundencia, ¿no? De un trío de rock, un sonido de power rock, sí, como sí. se decía ahora, ¿no? Sí. E realmente, xa vos digo, que creo que... Home, a mí, por lo menos, gustoume, porque estuve escuitando repasando un algún tema, a mí encantoume. Entonces, o trío, precisamente, mañán, vades a Porriño, ¿non? Efectivamente, nos ahora estamos facendo así unha especie de... Sábado. De xira, de presentación por moitas localidades de Galicia. Estivemos presentando outro día en Ribadeo, estivemos tamén en Santiago, estivemos en Bueu, estivemos en Vigo, estivemos na Coruña, e mañán estaremos facendo o concerto no Porriño, no Liceo. En el Liceo, sí. Que nos dera un día poder ir a levar o proxecto a Barcelona, ¿no? Que é extraordinario para nós, ¿no? Que nos dera ter aí que se nos abrira unha porta para poderlo presentar aí, que sería algo que nos encantaría facer. Pues aquí xa tería polo menos dous incondicionais, ¿no? Cando menos. Bueno, Narf Trío, cando naceu logo entón? Bueno, o proxecto do Trío precisamente foi vinculado ao nacemento coa edición deste disco, ¿no? O Patito Editorial, a finales do ano pasado, e raíz deste disco que se formou esta banda, ¿no? Específicamente para eso. Eu xa levaba traballando co proxecto de Narf en diferentes formatos, por decirlo así, pues uns 10 anos aproximadamente, ¿no? con esa marca, como vos decía ao principio, ¿no? Sí. Con esa marca artística. De feito, nunha ocasión, eu tive a fortuna de presentarme a Barcelona. Kiko Cadaval, non sei se... Kiko, claro, sí. Un grande contador. Sí. Pues fixemos un espectáculo xuntos e tal, aí neste caso el contaba contos e eu iba a miña guitarra cantando as miñas cancións. Foi así a única vez que tiven ocasión de presentar o proxecto de Narf aí, ¿no? En Barcelona. Pois o case que bueno, ese comezo foi xa bastante ben recibido, posto que siguen vos reclamando actuar precisamente no Liceo non é unha broma, porque para poder hai unha lista de espera bastante grande. Sí, afortunadamente digamos que o proxecto está tendo moi boa recepción de moi boa saída. Un pouco todo este traballo que estamos facendo neste período que foi colleu un pouco todo o inverno e agora a primavera, é pensando, de feito, en poder logo entrar nos festivais de verán, ¿no? Nos festivais de adilir, nos festivais de rock. Sí. E un pouco, porque tamén o que fixamos co disco, se si preparades, é un disco que está feito con moita, digamos, é moi escueto, moi desnudo, en certa maneira, ¿no? Non é un disco que este cheo de instrumentos ou de arranxos, sino que tiñamos a idea de que o disco reflexara un pouco algo que logo poidéramos facer en directo, tamén un pouco como unha maneira de que esa música teña unha vida posterior a efemérides, que foi a edición do libro por aqueles motivos, ¿no? E que teña unha vida e que teña unha continuidade despois deso, porque non foi un traballo pensado así desde un punto de vista oportunista. Sí que é certo que se aproveitou ese momento, porque as editoriales, digamos, tiñen, bueno, unha motivación para proponer estes proxectos, ¿no? Claro. Pero a idea nosa non era facer un traballo, bueno, para aquel momento e xa está, sino facer algo que teña unha continuidade e unha solidez, ¿no? De aí vengo eso que vos decides, por lo menos eu leín nalgúnha, non sei se foi no Facebook, no Rock do Terceiro Milenio, non? Sí. Sí, é un pouco a idea, ¿no? Sí. Porque tamén é unha maneira de escribir o seu intento de afrontado desde unha perspectiva de modernidade. Digamos que eu, traballando para as composicións e para as cancións, digamos que non me fabriquei, sino me puxe unha imaxen, como se ela fose unha moza de hoxe en día, non? Que non quixen traballar tanto como se fose con unhas poesías que son algo sagrado na nosa cultura, e eu me chego a veces como desde unha maneira así, sempre con respeto, porque o respeto nunca se cando traballas con un poeta, ¿no? Sí, sí. Sea famoso, non sei se famoso, se sinto tanto, ¿no? Ese sempre ten que estar, porque cada poesía encerra moitas músicas e tens que ter un pouco a pericia e o cariño de encontrar a túa música, por exemplo. Exactamente. Pero sí que é certo que eu me plantexei, bueno, pues, si un pouco para non sentir o peso, ¿no? De estar traballando con algo que é un mito no noso país, ¿no? Decir, bueno, pues supoñamos que unha moza que estamos aquí tomando uns viños e falando da vida e das cousas e va, pues vamos a hacer unhas cancións, ¿no? E con esa frescura resultoume moito máis fácil pues afrontar o traballo, ¿no? E facelo con esa modernidade de que sí, por eso chamamos Rock do Terceiro Milenio. Sí, sí. Ademais, ese traballo é un traballo que non ven solamente con música, sino que ademais é un libro que ten algo máis que interpretación musical, ¿no? Exactamente. Un libro disco. Logo é unha edición así, como vos decía antes, do Patito Editorial, que ten unhas ilustracións do Gran Fausto, que fixo así unha especie de collage un pouco surrealista. A veces pode recordar en algún caso a Dalí ou outro tipo de... Exactamente. Así, de esa línea. Sí, sí. Tamén un pouco para darlle unha coherencia estética, ¿no? A esa lectura que quixemos facer. Pero bueno, sempre... Tampouco a idea de poñer un punto final en nada, sino de un pouco, decir, bueno, cada xeración, a poesía salía, eu creo que é un pouco inagotable, ¿no? E cada nova xeración ha de volver a acercarse a ela de diferentes maneiras, de igual maneira que ao longo dos séculos se van facendo diferentes versións das obras de Shakespeare, por exemplo, porque realmente é un patrimonio. É un patrimonio. De moito valor, ¿no? E de moita capacidade de comunicación, ¿no? Ademais, é que cando fizestes este disco-libro, pois, é o que digo moitas veces, pois que é un libro que podes lelo e podes, pois, escuitalo con música, o mesmo libro. Sí, exactamente, é un pouco a idea. Porque a música é un libro leído, cantado. Exactamente. En realidad, o libro forma parte dunha colección na que se reeditou completa, ¿no? Por parte del Patito. Entonces, sería un pouco... sempre con ese tipo de libros ilustrados, pero bueno, este sí é o único que sería un pouco como o colofón en esa colección, que é o libro disco, ¿no? Completar esa colección de unha reedición moi interesante da Rosalía, ¿no? Bueno, e en mente, aparte de esa pequena xira, pues a mellor tedes algún traballo máis que poder, que seguro que xa estades traballando, seguro que estades forneando alguna cousa nova. Sí, sempre estamos en activo. Eu en particular ainda teño en marcha composicións, un proxecto con os meus compañeiros mozambicanos, Timbila Musimba, con que estiven con eles hai uns meses grabando e empezando a gravar unhas cousas, e ese, o que pasa é que eses son proxectos que como nos separan 11.000 kilómetros. Claro, pues, é un malo. Son proxectos que levan moito tempo ir sacando adiante, pero facémolo tamén con moito cariño. E logo, en breve, estaremos tamén a magnífica representación de artistas galegos en Buenos Aires e en Mar de Plata. En mes de maio viaxamos aí un conxunto de artistas que ven Uxía, que conheceres moi ben, claro. Ven Budiño, Rosa Cedrón, e eu mismo tamén. Con un mellor ciño, vamos. Menudo elenco. Vaya. Coido que aquela xente quedará... Quedará abraiada. Sí, pouco vamos facer aí unha representación. Se vos fixades, hai aí unha paleta de diferentes estilos da claro música que se está facendo agora en Galicia, que eu creo que, falando tamén pensando moito nestes compañeros, e en moitos outros, ¿no? A verdade é que o nivel da producción artística que ahora mismo se está facendo en Galicia é moi alto. Se están facendo discos de moi variados estilos, tanto jazz como do folk, como do rock, como do pop, como do hip-hop. É dicir, hai un... Realmente houve aí unha explosión artística de moita calidade, ¿no? Sí, que a pesar de ser uns momentos tan complicados para ser músico, para estar aí aguantando, pero curiosamente, digamos que a oferta cultural galega ahora mismo ten unha potencia moi grande. Sí, exactamente. Calidad, ¿no? Ademais, no Mar de Plata, en Argentina, así verán as diferentes maneiras da nosa cultura e da nosa música. Efectivamente, esa é un pouco a idea. Trátase unha feira que se chama MIC Sur. Unha feira, bueno, asisten programadores un pouco de toda aquela... non só de Argentina, sino dos países sudamericanos, ¿no? E entón, bueno, funciona como unha mostra, ¿no? Faremos ese concerto durante a feira en Mar de Plata e despois presentaremos-nos en Buenos Aires. E probablemente despois tamén, Uxía e Maixeu, ainda vamos dar un saltiño a Santiago de Chile e facer por lei tamén unhas cuantas, xa con outro formato máis pequeno, ¿no? Pero faremos tamén ali unhas presentacións e intercambio con unha artista chilena que se chama Natalia Contese, que coñecimos aquí en Compostela tamén, porque, sí, bueno, de Santiago a Santiago tamén ten que haber algún tipo de relación, ¿no? Sí, señor. Pois, desecharte moitos éxitos precisamente nesa intervención. É un mes que ven, estades ás portas. Estades voando, xa estades voando. Sí. Bueno, como quen di, sí. Bueno, pois eso, desecharte moitos éxitos. En primeiro lugar, ese que vades a facer precisamente este fin de semana, non? Ajá, que seguro que teredes moitísimo... Sí. Moitísima asistencia, sí, home, porque o Liceo sempre se caracterizou por ter xente, por lo menos ter moitísimo público. Exactamente. É un dos locales. É agarimaso. Sí, sí. Xa leva moitos anos e un local, digamos, clásico, non? Sí. É agarimaso. Bueno, pois que disfrutedes e que fagades disfrutar precisamente os asistentes. E bueno, e que no outro lado do Atlántico seades capaces tamén de transmitir as nosas inquedanzas galegas e que vos teñades moitísimo éxito coa xente que participe con vosco. Exactamente. Alguna cousa máis que nos poidas decir así, entre comiñas? Xa dixeche que casi nos desvelache que estás traballando nunha cousa aí cos Cabo Verdianos, pero alguna cousinha máis que teñas en mente? No, bueno, a parte de eso, pues bueno, estamos, o sea, como vos digo, eu tamén manteño o meu espectáculo en solitario, ¿no? Entón, é unha maneira de ir tamén a abrir portas muitas veces, ou viaxar solo, ou facer espectáculos en solitario. O máis inmediato, por exemplo, que é outra rama precisamente do meu traballo, máis como compositor para obras de teatro e tal, pois vou participar agora na Semana Santa nunha festa popular que levo 15 anos facendo música para ese evento que se chama A Queima dos Xudas. Rápidamente vos explico, é unha festa popular que todo o povo se reúne para queimar unha figura. Sí. Unha especie de falla que fabrican que se chaman os Xudas. ¿No? Sí, sí. Onde é eso? Eso é en Tondela, Portugal. Sabes que hai outra tamén aquí en Galicia que no Santuario das Ermitas. Cerca, pues mira, non sabías, non? Sí. Pois pues hai un... por certo, algúns ecologistas ou algún grupo así, pues, presentáronse ali unha vez, un ano, intentando decir que aquilo non era precisamente... unha actuación boa. Me parece que falaramos con Lamela sobre eso. No, pero en Tondela, en Tondela, en Portugal, aquilo ten moitísima asistencia, ¿verdad? Sí, ali asisten miles de persoas de todas as vilas, incluso veñen desde o Porto. Sí. Eu xa vos digo, levo 15 anos facendo esa música. É un proxecto moi bonito porque participa toda a xente do povo, ¿no? Digamos, eu ali compoño unha música e dirixo un grupo que son todos rapaces que tocan algún instrumento ali, tamén ven o coro da terceira idade, juntamos ali unha banda de 40 músicos, máis ou menos, e logo unhas 200 persoas que fan, digamos, o espectáculo teatral, ¿no? Porque al final acaba por ser un espectáculo de luces e de son, e logo ao final, pues, se falla, hai fogos de artificio, e a xente cumple a súa tradición, porque queimar o Xudas é un pouco darlle unha patada ao inverno, recibir a primavera queimando todos os males, ¿no? Queimando todas as tristezas e todas as penas. Sí, sí, un traidor. Exactamente, Dice que nos fai pasar mal o tempo, precisamente no inverno, non? Sí, señor, pois casi sería interesante intentar poñerse en contacto con xente de por ali para que nos dixera como fai ese evento, ou polo menos aproveitando que volvas ou antes ou despois da túa intervención, pois falar contigo outra vez para que nos digas como foi o evento. Exactamente. Claro, sabedes que sempre se fará. Sempre se fai na Semana Santa e o día da caima este ano creo que coincide o día 19 de abril, me parece, o sábado, despois do Vendres Santo. ¿No? Despois do Vendres Santo, claro, lógicamente. Sí. E, bueno, pues eu estarei, si queredes, estaré encantado de comentarvos como vai a queima, como vai, porque durante esa semana eles están construindo, esas mismas persoas que actúan, estamos ensayando a música, están construindo esa falla con forma aí de dicho horrendo, ¿no? É moi interesante ver a toda a xente do povo unida. E eu tamén penso que un pouco a labor do músico tamén é un pouco esa, ¿no? Que estar a xente e facendo que as persoas non só asistan as cousas, sino que poden participar e que poden formar parte do espectáculo. Entón, a mí é un traballo que sempre me gustou moito facer. Debe ser unha gozada. As fotografías que se fan nese evento son interesantísimas, non? Exactamente. Sí, entón, si buscades en internet Queima do Xudas en Tondela, encontraredes imaxes, e realmente ao longo destes anos se foi un pouco pulindo o esquema de traballo, non? Sí, sí. E ahora mismo xa ten tamén unha vistosidade moi grande, non? Claro. Estará declarado como, por exemplo, patrimonio. BIC, sí, como BIC. Bueno, pois, noraboa, Narf, para nós, Frank. Sí, exactamente, Frank, moi ben. Moitas graciñas. Disculpa que te destorbáramos estes minutos, que seguro que ten moitísimo faena. Para mí é un placer, e ademais que estou moi contento de poder comunicar coas persoas que están aí en Cataluña, porque tamén forman parte do que somos, sabes? Bueno, un pouco a miña idea. Sí. Estamos todos xuntos a pesar da distancia. ¿No? Exactamente. É moi agradable poder falar con vos. Agradecemos xe moitísimo. Pois moitísimas gracias e hasta unha vindeira ocasión. Moi ben. Intentaremos outra vez incomodarte cando veñas da queima do Xudas. Exactamente. Pois pues será un placer. Deña. Unha aperta. Hasta outro, entón. Hasta logo. Pois mira, estamos escuitando, falando do Xudas e todo isto que estábamos falando con Fran. Pois isto chamase A Flor de Pel. Estaba te esperando. Molla os meus ollos, molla o meu cabelo. Apaga os rescoldos das malas noticias, chuvia. Deixa que medren as cores a flor de pel. Flores da cor da pel. A tempo vento estaba te agardando, tráeme sementes, bateme no peito vento, barre os escombros dos malos momentos. deixa que medren as cores a flor de pele, flores da cor da pele. Bueno, amigos, en primer lugar, darle las gracias a Fernando por acompañarnos esta segunda hora. Uh-huh. Y como decimos siempre, este programa pues vuélvese a remitir o domingo de 1 a 3 de la tarde. Si no lo pueden escuchar ahora, pues o domingo pues ponen Radio Samboy en directo y ya salen ahí, apreten ahí y se verá cómo salen las voces galegas. De 1 a 3 de la tarde. Ya sí. As entrevistas que fixemos, son interesantísimas todas elas, ¿no? Además, primero, muy interesante. Un artesán de primeira categoría e un despois, y un autor, exactamente. Músico galego extraordinario. Despois con Xosé Manuel que nos dice as novas de Lí. Despois esta última parte pois con Fran Pérez. Sí, sí. Que é Narf. Bueno, así que amigas e amigos, como digo sempre, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Así que, Xulio, hasta o xoves que ven. A semana que ven. Dame sustento a cambio de respeito, terra. Conta os meus pasos, regálame camiños. Deixa que medren as cores a flor de pele, flores da cor da pele.